Jest 23. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki wkrótce przestanie być ministrem finansów i rozwoju. Potwierdza, że będą zmiany także w kancelarii premiera. Jutro wizja lokalna w kopalni Mysłowice-Wesoła, gdzie doszło do kolejnego już w ostatnim czasie silnego wstrząsu. Srebro i brąz z takimi medalami kończy weekend Kamil Stoch. Są już kandydaci na ministrów finansów i rozwoju, informuje premier. Mateusz Morawiecki nie podaje na razie nazwisk, mówi tylko, że wkrótce przestanie łączyć te funkcje. Proszę się nie obawiać, to jest tylko na krótki czas, aż w uzgodnieniach politycznych z kierownictwem politycznym zostaną wybrani kandydaci na ministrów finansów i ministra rozwoju. To będą dwie osoby, które odciążą mnie. Mateusz Morawiecki w telewizji Szczecin zapowiedział również zmiany personalne w kancelarii premiera. Bardzo prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dojdzie do nowych nominacji. Według dziennika Fakt jutro dojdzie do dymisji szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy, byłej szefowej gabinetu premier Szydło Elżbiety Witek, a także Henryka Kowalczyka, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ministra Kowalczyka według medialnych doniesień miałby zastąpić poseł PiSu Marek Suski, Beatę Kempę jej zastępca Paweł Szrot. Natomiast szefem gabinetu nowego premiera miałby zostać Michał Dworczyk, dotychczasowy wiceminister obrony. Pytany o te spekulacje premier Morawiecki powiedział, że tu cytat: media niewłaściwie spekulują. Czterej górnicy ranni w wyniku podziemnego wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła wyszli już ze szpitali. Jeden z pracowników nadal jest pod opieką lekarzy. Do silnego wstrząsu doszło rano 665 metrów pod ziemią. W zagrożonym rejonie pracowało 21 osób. Wszyscy górnicy bezpiecznie wyjechali na powierzchnię. Rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia Mysłowice-Wesoła, Tomasz Głogowski, informuje, że jutro w rejonie wstrząsu odbędzie się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli kopalni, nadzoru górniczego i ekspertów. Informacji górników, którzy wycofywali się z zagrożonego rejonu, wynika, że nie ma tam zniszczenia, ale to potwierdzi wizja lokalna. I dopiero po niej okaże się, czy praca w tym rejonie może zostać wznowiona. To był już kolejny wstrząs w tym miejscu w ostatnich tygodniach. W ubiegłym miesiącu rannych zostało 9 górników. Wczoraj był trzeci, dzisiaj drugi w szwajcarskim Engelbergu. Kamil Stoch mówi, że to był udany weekend. Dzisiaj te skoki były bardzo dobre, bardzo solidne i na wysokim poziomie. Wszystkie trzy, bo i ten kwalifikacyjny, i pierwsza, i druga seria. Na pewno chciałbym, żeby były te skoki jeszcze lepsze, jeszcze dłuższe, ale zobaczymy, jak to się dalej wszystko potoczy. Ja jestem, tak jak wcześniej powiedziałem, dobrej myśli. Teraz mogę spokojnie sobie odpocząć przez święta, zregenerować się i dalej walczyć. W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich kolejny z Polaków, Piotr Żyła, zajął 7. miejsce. Zwyciężył Niemiec Richard Freitag, trzeci był Austriak Stefan Kraft. W przedostatnim dniu roku, 30 grudnia, w Oberstdorfie zacznie się turniej 4 skoczni. Przed sztucznymi ogniami ostrzega minister do spraw konsumentów w Belgii. Jak informuje, niemal połowa skontrolowanych w ostatnich latach fajerwerków sprzedawanych w sklepach miała różnego rodzaju wady. Producenci przekonują, że te dane są mylące. Beata Płomecka. Z danych ministerstwa wynika, że w ostatnich 2 latach skontrolowano 59 różnych wyrobów, z których 26 zostało wycofanych ze sklepów. Część miała wady konstrukcyjne, niektóre były źle oznakowane lub nie miały odpowiedniej instrukcji obsługi. Belgijska Federacja Reprezentująca Producentów Sztucznych Ogni zarzuca rządowym kontrolerom manipulowanie danymi. Mówi, że inspektorzy wybierają produkty, które wydają się być niebezpieczne, co daje zafałszowany obraz kontroli. Producenci argumentują, że wiele bezpiecznych wyrobów nie jest po prostu sprawdzone. W Belgii zostały wzmożone kontrole dotyczące sztucznych ogni i zaostrzone zostały też przepisy dotyczące sprzedaży. Jedna osoba może kupić maksymalnie kilogram fajerwerków, dla porównania w Holandii 25 kilogramów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O północy w Trójce kolejne informacje, teraz jeszcze wiadomości od synoptyków. A ci ostrzegają, w zachodniej części kraju na drogach i na chodnikach ślisko, miejscami głównie na południu Polski w nocy słabe opady śniegu, a w północnej i centralnej części kraju lokalnie marznące i ograniczające widzialność mgły. Na termometrach w większości regionów od minus 1 do minus 3 stopni. Jutro będzie sporo przejaśnień, we wschodniej połowie kraju słabe opady śniegu od plus 1 do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Nazywany był po prostu The Voice, czyli głos. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Kuby Badacha, Wojciecha Myrczka, Janusza Szroma i Sławka Uniatowskiego. Z towarzyszeniem Chopin University Big Band. Ta płyta, proszę Państwa, nosi tytuł Frank Sinatra, stulecie urodzin, koncert w Trójce. Do nabycia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Ja już kupiłem. Marek Niedźwiecki. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 23:00. Sprawdźmy ten sygnał. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. Kłaniamy się jeszcze raz Państwu. Ja się nazywam Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną dyżuruje Iwanka Kunewa. O szybę ode mnie i dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. Będziemy do północy. Program nazywa się Minimax. Kiedyś minimum słów. Dzisiaj jak wypadnie, ale jak Państwo wiedzą, dzisiaj spróbuję pomieścić 18 nowych płyt, a jedną nawet tutaj za chwilę, gdy będę zapowiadał, to z niej może nawet i dwa fragmenty. No tak, tak mamy dzisiaj. 17 dzień grudnia. 6 lat temu odeszła od nas Cezaria Evora. Ona inaczej wymawiała swoje nazwisko, nawet gdy opowiadała Państwu o sobie. Mówię, nie potrafię tak jak ona, ale wyjąłem płytę Café Atlantico i nastawiłem sobie i pomyślałem, tu właściwie każdy utwór, z niego tyle radości, z każdego tyle radości, ile on niesie ze sobą, no i te mrówki. 6 lat. Gdy odeszła od nas. Dziękujemy za to, że była i za ten dla mnie niezapomniany moment, w którym widzę ją, jak ona przez hall hotelu Forum w Warszawie, bosą, coś do kogoś mówi po kreolsku, wszyscy się odwracają, a ona idzie po prostu, bo no tak, tak się idzie po prostu. W drugiej godzinie, raz, dwa, trzy, no spróbuję. To będzie bardzo delikatny początek kuźni wieczornej niedzielnej. If you open the book, turn the page, take a look, find the truth right between the lines. Read the story in one, how it all just begun. Well, admit, it's one of a kind. Give him protection with love and affection, standing with honor and pride. Every now, every then, we'll be always the same. Born to follow, walk a fine line. We'll be right back. Michael Schenker. Rozpoznali go państwo? To jego nowy utwór z przygotowywanej nowej płyty. Album będzie w marcu. Utwór nazywał się Warrior. Więcej niespodzianek? Tak, bardzo proszę. Oto następny utwór z kuchni. States until very recently. Anarchist. dla wszystkich sympatyków zespołu Ministry. Dobra wiadomość, że przynajmniej jest jeden utwór, który, kto wie, może będzie zapowiadać większą całość. A jeszcze jedna wiadomość dla państwa dobra, miłośników kuźni, że kuźnia dzisiaj będzie pokaźna. A teraz w kuźni, no dobra wiadomość też, bo już jest cały album. Państwo tak się cieszyli, gdy pierwszy utwór się pojawił. No a teraz proszę zobaczyć następny, następne, czy wybrany z następnych, wcale nie gorszy. No tak jak w zapowiedzi. To jest zespół Asking Alexandria. Ten pierwszy utwór, który się ujawnił, Into the Fire, wydawało mi się, że odtworzę go dla państwa, ale potem szybko się dowiedziałem, że 8 milionów razy odtworzony to już wszyscy wiedzą. Dobrze, jest cały album, no taki mniej więcej jest, ale wiem, że państwo lubią to. Przyniosłem, rozpakowałem i odtworzyłem mały fragment. Następna płyta, ona się będzie cieszyć sympatią i będą ją państwo wspominać jakiś czas. Jest koncertowa, a jak na koncercie czasami dzieją się takie rzeczy, że aż się wierzyć nie chce, no to je się potem zapamiętuje. To proszę sprawdzić. Thank you very much. I feel like I haven't been over on this side like the whole night. What's up, you guys? It's starts with one thing. I don't know why. Doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. It's a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away and it's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on and didn't even know I wasted it all to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time when I tried so remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised that it got so things apart from the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back then. Więc to jest nowa płyta. Płyta, która opowiada o tym, co się działo na ostatniej koncertowej trasie. One More Light, Linkin Park. Wydano ją, żeby uczcić pamięć Chestera Benningtona. Muzycy napisali: album dedykujemy naszemu bratu. To i tak nie wyjaśni powodów, dla których artysta odszedł od nas i nie wyczerpie listy rzeczy, dla których nie warto odchodzić tak wcześnie. Kiedyś sobie pomyślałem, że data jego urodzin, 20 marca 76 roku, 20 marca nieprzypadkowa data dla mnie i że to jak to jest możliwe, że taka szalona różnica wieku. Jest on przyszedł na świat, a ja już pracowałem 13 lat. Dobrze. To teraz też koncertowe będzie nagranie i też nowiusieńka ta płyta jest, przynajmniej dla mojego ucha. Ale to też wszystko z tej szuflady, że przed tą nową płytą to było tyle pięknych, różnych utworów, że czasami warto do nich wracać. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak, dokładnie twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał ci wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Blokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał ci wcale. Takie są widać wytyczne, kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym to jest Kobra Nocka i to jest nowa płyta. Ona się będzie nazywać, mówię będzie, bo jeszcze nie widziałem tej płyty fizycznie. Tak jak i chyba większości dziś odtwarzanych utworów i płyt. Nie, nie widziałem ich, ponieważ one w tej chwili istnieją prawie wyłącznie w wirtualnym świecie. Kobra Nocka. Album będzie się nazywać Drzewa, a wszystko nagrane w Łodzi. Cieszę się. To teraz tak. Będą państwo rozpoznawać po pierwszych sekundach. Powiedzą, to pamiętamy, tylko za chwilę przestanie się zgadzać. I'm packing up my shit, as much shit in the car as I can fit. And I'm driving as far as I can get away from these problems. To all of my sorrows I forget. What's tomorrow like? Cause tonight I'm starting life again. Get to the corner and stop. Fuck am I going? Besides psycho, when I fantasize, I'm starting my whole life over. Yeah, right. Oh, and I might go and get hypnotized so I don't even recognize no one. Try to look alive, but there's nothing like holding your head up high when you're dead inside. And I just hide, so in case you're wondering why am I inside showing, cause I done spilled all my guts and those are mine. So I'm picking them up and stuffing them back. Fuck it, I've done enough in this rap shit. Recovery brought me nothing but that. Right where I was, and perhaps this could have been my victory lap if I wasn't on the verge of relapse. The reoccurring main theme, the shit I would daydream as a kid. I was 18, I went from an irate teenager to still raging. Is it though amazing? Back then I put a thing into the rhyme. Whether it was sad, mad, happy or angry, I spit it. The mainstream, I hit it. Hey me, I did it. Did what? Haley, baby, I did it. Meaning make you 80% of what I rapped about. Maybe I should've did a better job at separating shady and entertaining from real life, but the same thing is still the hardest thing to explain. It's the craziest shit I ever seen, and back then it was like I ain't even bother taking into consideration you one day being older and may hear me say things. I did it, A, me, and B just ain't me. Okay, so ladies and gentlemen, let's strip away everything and see the main reason that I feel like a lame piece of shit. I sound cranky and bitter, complain, beef, and bicker about the same things. Cause when I look at me, I don't see what they see. I feel the same greedy and lately I've been contemplating escaping to get away and go wherever this road takes me. It's making me crazy. What's in my... No i tak. Powiem państwu, że przesłuchałem całusieńką płytę, bo pomyślałem, że gdzieś we mnie jeszcze drzemie echo Radia Chwast. Pamiętam, jak pierwsze takie zachwaszczone płyty wysyłałem do państwa z bardzo daleka, a potem przywoziłem. To się wszystko pozmieniało, to już jest zupełnie inna muzyka. No ale ta siła, no mówiliśmy o tym, że nikt już nie wyda płyty tydzień przed świętami, ale proszę bardzo, Eminem może sobie na to pozwolić. I jeszcze mam jeden fragment. No tu będzie państwu trudniej, więc tu może za minutkę, dwie pomogę państwu. Ale proszę sprawdzić, bo to połączenie między dzisiejszymi a dawnymi laty to bardzo zręcznie i zabawnie zabrzmiało. Yo. I bust in, give a lush grin, disgusting asshole, freckled cheeks and a butt chin. Calling all party animals, get on the floor when I pop up on some whack-a-mole shit. In search of a chick who's stacked and so thick and implants are so big. She can hang me up on that rack, big old tits like Anna Nicole Smith. Bodies, bananas and sass to go with. I spot you at first glance and go, shit, you're wearing those pants that don't fit. That butt won't ever get. give up. That's why you stick it out no matter what. Cause you got an ass that won't quit. So get on the horn, my saxophone, grab hold of my instrument, get a grasp and blow. You just laugh and go, cause you're just as nasty, so that's appropriate. That's why I love you, cause you remind me of me. That's why I love you, cause you like me. Wearing a new shirt tonight too, yo, with me on it. I'm looking at your type here like a sightseer. Your booty is heavy duty, like diarrhea. The plan's to bring you to my house. You're drinking Jack and Beam. I'm thinking soon as trampoline, so we should bounce. But you're out of your tube top if you're thinking that mi casa is su casa. Yeah, you're a cute fox, perfect tinsel. Back that up like a moonwalk. Girl, you're smoking like Snoop Dogg, but you must be token if you think you're taking over my quarters. There goes a dime into the jukebox. Two shots of blue hypnotic and suit up. Turn this pool hall to a barroom brawl. So Rick scratch on the brink like the cue ball. Turn the volume all the way up on your boom. No takie dwa małe fragmenty. Ja wiem, tam najbardziej oczekiwany przez świat to był ten utwór, gdzie Ed Sheeran się pojawia, ale daruję Państwu dzisiaj. Dzisiaj darujmy sobie. Zgrabny, bardzo zgrabny utwór, ale chyba nie na tę porę i nie na chwast. I nie na za 20 minut północ. Będziemy powoli zamykać wszystkie piękne, zaprzyjaźnione dźwięki. Bardzo proszę, zacznijmy od ścieżki filmowej. Prawdziwie ilustracyjna muzyka filmowa. Tylko będą Państwo zaskoczeni, gdy powiem, kto ją wymyślił, zagrał i wydał na świat. Nazywa się Steven Wilson. Tak, proszę bardzo. Między innymi zajęciami postanowił troszkę nagrać muzyki filmowej. Czy miał wprowadzić odbiorców niedzielnego Stowarzyszenia Minimax w taki nastrój? No, spróbujemy. Proszę sprawdzić następne nagranie z zupełnie nowej płyty. star. Well, this world is a cold one, but it takes one to know one, and God only knows what you are. Just some Portland white trash. You confronted your sorrow like there was no tomorrow. You jump farther and faster. You were always so full of surprises. Are your laces untied? What's the frown on your face for? And just what are the skates for now? Tell me which is your good side. W 2018 będzie płyta Sufjan Stevens. Cieszmy się, piękny rok idzie. Donoszą mi państwo o różnych sprawach, pisząc pod adres minimax@polskieradio.pl i właśnie donieśli mi państwo, że w Krakowie zaczął leniwie sypać śnieg płatkami wielkości znaczków pocztowych. Natychmiast wyjrzałem przez okno, ale tam ciemno, więc nie mogę powiedzieć, czy u nas też. Na całej połaci. Na całej połaci śnieg. W

Największym problemem było odnaleźć tę płytę, bo ja szukałem Billa Withersa po głosie, a okazało się, że to Grover Washington Jr., saksofonista. Ale mam zdjęcie z tą płytą, więc na pewno to był maj 81 roku. A to był Minimax. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Do środy. Kłaniam się.